Հայրենակ իցներ այսօր սեպտեմբերի 9-ը, օրը 4:07-ի մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում 2013-2014 ուսումնական տարում գործում էին ընդամենը 7 բաժանմունքներ։ Վանիկ Նովիկովը օրվա զրուցակիցն է մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնորեն Էմիլ Սովանեսյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղունի ասույթները ջը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում 2013-2014 ուսումնական տարում գործում էին ընդամենը 7 բաժանմունքներ՝ բասկետբոլի, վոլեյբոլի, սեղանի թենիսի, սպորտային պարերի, հանդբոլի, բռնցքամարտի և զբոսաշրջային մարզաձևերով։ Այդ բաժանմունքներում ընդգրկվել և մարզվում էին ավելի քան 596 մարզիկներ։ Կարճ ժամանակահատվածում մարզադպրոցի սաների հաջողությունները համահայկական և միջազգային առաջնություններում հիմք հանդիսացան ավելացնելու, ինչպես մարզաձևերի, այնպես էլ մարզվողների քանակը։ Մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնորեն Էմիլ Սովանեսյանը ներկայացնելով իրենց մարզիկների հաջողությունները տարբեր առաջնություններում անդրադարձավ նաև առաջիկա այն մրցումներին, որոնցից նույնպես մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Մարզադպրոցում երեխաները մարզվում են բացառապես անվճար հիմունքներով։ Ուսումնամարզական գույքի համալրման և մյուս այլ ծախսերը հիմնականում հոգում են Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, մասամբ էլ ֆեդերացիաների նախագահները, ինչպես նաև տարբեր հովանավորներ։ Ակնհայտ է, որ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները հիմնականում պատվավոր տեղեր են զբաղեցրել մարտարվեստների միջազգային մրցաշարերում, թեև քիչ չեն նաև ձեռբերումները բասկետբոլի, վոլեյբոլի, սեղանի թենիսի, բռնցքամարտի և այնպիսի նոր մարզաձևերում, ինչպիսիք են սպորտային պարերն ու զբոսաշրջությունը։ Ներկայումս ստեղծված են և ունենք այն բոլոր նախադրյալները, որպեսզի տարին մեր սաներն ամփոփեն կրկնապատիկ հաջողություններով, համոզված է Էմիլ Սովանեսյանը։ Մեր պատանիները և աղջիկները հունիս ամսում մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունների ըստ տարիքային խմբերի և գրավել են մրցանակային 3-րդ տեղը աղջիկները։ Պատանիները 1999-2000 թվականների ծնված գրավել են նույնպես 3-րդ մրցանակային տեղ։ Առաջի հաջողությունը դա է և աղջիկները և տղաները, որ գրավել են 3-րդ մրցանակային տեղ։ Դա մեծ հաջողություն է մեր համար, որովհետև Հայաստանում կան ուժեղագույն թիմեր և դրանցից 2 հոգի ընդգրկված են Հայաստանի հավաքականի անդամներ։ Ես կասեի սեղանի տենիսի, որ մեր սաները մասնակցել են համակրթության Սպարտակիադայում, Դիլիջան քաղաքում և գրավել են մրցանակային տեղ։ Եվ Յաննա Ամբարձումյանը ընդգրկվել է հավաքականի կազմում և սեպտեմբերի վերջին մասնակցել է Սմալենսկում դպրոցականների մրցումներին։ Լավ ցուցանիշներ ունեն թայ կիկբոքսինգի խաղը մենակմարտի սաները սեպտեմբերի 30-ին 4 մեր սաները կմասնակցին Ռիգա քաղաքում աշխարհի առաջնության մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանն է։ Անցյալ տարի մեր Դավիթ Արապետյանը աշխարհի չեմպիոնատ առել, նույն Դավիթը մասնակցելու է միջև 18 տարեկաների մեր քարե առաջնության։ Սեպտեմբերի 30-ին մեկնում են Ռիգա։ Մենք ունենք լավ արդյունքներ, Մարինան Գեորգուշի կարատեն, Գրեցիայում մասնակցել է Եվրոպայի առաջնության և մրցանակային տեղ ունենք, գրաված 3-րդ մրցանակային տեղ ունենք։ Ամառվա շրջանում բոլոր մեր սպորտային զբոսաշրջության սաները մասնակցել են ճամփարում և մեծ աշխատանք են տարելու, բացի դրանից այն պարապուկները, որոնք հրահանգիչները պարապել են և ցույց են տվել, բոլոր մասեր սպորտային տուրիզմի հետ կապված և մեծ փորձ են ձեռք բերել, 36 հոգի մասնակցել են ճամփարում, պատրաստ ենք մասնակցել բոլոր մրցումների, որ Հայաստանում կասկածվում են։ Մեր սպորտային պարերը համահայկական խաղերում մասնակցել են մեր դպրոցի սաները և մի զույգը գրավել է 3-րդ մրցանակային տեղ, այդ մեծ հաջողությունը, որ սպորտային պարը հիմա օլիմպիական խաղերի ծրագրի մեջ են ուզում գցել, դա մեծ հաջողություններն է, և բացի դրանից կան 4-րդ տեղը կան 5-րդ տեղը 6-րդ տեղը կասեի որ առաջի անգամ են հարավարևական խաղերը ծրագրում գցել այդ խորտային պարեր բայց ցանիշները շատ լավ է ուսումնական տարին ինչպես ամփոփեցիք ուսումնական տարին մեծ ցանիշներով դիմավորի էցի 9 մարզաձևից էլ ունենք մեծ հաջողություններ բայց տարին չվերջացել այդ ուսումնական տարին ավերջացել ընդհանուր տարվա 3 ամիս կա մենք աշխատելու ենք որ տարին բարձր մակարդակի վրա դիմավորենք նոր ծրագիր կա ինչ որ մարզաձև ավելացնելու այո մեր կլրացրել են նոր հաստիկով սանդաուշու մեր նոր մարզի չենք ունտունել եւ հուսով եմ որ իրեն սաները նույնպես կաշխատեն եւ բարձր ցուցանիշներ ցույց կտան հավատում եմ որովհետեւ շատ աշխատասեր մարզի չէ եւ մայր թար երկու խումբոն է, մեկը ուսումնամարզական, մեկը նախապատրաստական, նույնպես մեր մարզիչը Ալիք Արաբալյանն է, աշխատում է այդ ուղղությամբ, հուսով եմ, որ մոտ ապագայում ինքն էլ նոր ավելի բարձր ցուցանիշներով կավարտի։ Շատ մարտական տրամադրված են մեր մարզիչները, աշխատում են, պարապմունքները սկսված է, մեզ բազա չունենք, սա մեր դպրոցների դալիշներն են պարապում, բոլոր տոնորների հետ պայմանագրություն կա, ինքը աջակցում են։ Այսօրվա վրա 600-ից ավելի երեխա ունեն պարապող երեխաներ։ Ուսուցումը անվճար է։ Ուսուցումը լրիվության անվճար է։ Այո, մեր խմբերում, այս 10 մարզաձևերից բոլոր բաժանմունքներում անվճար պետությունը աջակցում է։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր։ Պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուր եւ պատվական խաչիվդ կողի պահության, հրկյա հերևելի եւ աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորե, հսկես անթոր եւ ընծրկող քույր, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Պատկությունդ պասմա չարչար, հերոսներդ վեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշ հելով ունի բերպար։ Պատկությունդ պասմա չարչար, հերոսներդ վեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշ հելով ունի բերպար։ Քեզ նա վաճել, ոգիները դեմ մարդն Եթերում աշնանային ուրախ եւ բարձր դրամատրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել երկու շաբթի ցուրտ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այս պահին լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Նոր ուսումնական տարում Քարվաճարի Խաչեն մանկապատանեկան մարզադպրոցն ունի 106 սան։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում նշեց մարզադպրոցի մեթոդիստ Էլադա Աղասյանը։ Նոր ուսումնական տարում ևս, ինչպես նախորդ տարիներին, մարզադպրոցի շրջանակներում խմբակները կգործեն ինչպես շրջկենտրոն Քարվաճարում, այնպես էլ Շահումյանի շրջանի գյուղական համայնքներում։ Այսպես Քարվաճարում կգործեն սեղանի թենիսի, ֆուտբոլի, թեթև ատլետիկայի և ազատ ոճի մշամարտի խմբակներ։ Նոր Բրաջուր համայնքում կգործի թեթև ատլետիկայի խմբակ, Նոր Վերինշեն համայնքում աղջիկների վոլեյբոլի, Ականաբերդում տղաների վոլեյբոլի և սեղանի թենիսի խմբակներ։ Բոլոր խմբակավարները մասնագետներ են։ Ամփոփելով նախորդ ուսումնական տարին, մարզադպրոցի մեթոդիստն ընդգծեց, որ համեմատած անցյալ տարիների հետ, նախորդ ուստարում սպորտային միջոցառումները հանրապետական մասշտաբով ավելի քիչ են եղել, եթե հետևաբար մարզադպրոցի սաների մասնակցությունն էլ տարբեր սպորտային միջոցառումներին ավելի պասիվ է եղել։ Պասիվ մասնակցության մեկ այլ պատճառը երեխաների տարբեր խմբակներում զբաղվածությունն է։ Աշտադպրոցական խմբակները շատ են և հաճախ երեխաները չեն հասցնում մասնակցել բոլոր պարապմունքներին, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Այս ուսումնական տարվա համար արդեն կան պլանավորված միջոցառումներ, մասնավորապես սեպտեմբեր ամսվա մեջ կանցկացվի աղջիկների վոլեյբոլի շրջանային մրցույթ։ Մրցույթներ կլինեն նաև այլ մարզաձևերից, սակայն ժամկետները դեռևս հստակ չեն։ Նախատեսված է, որ մարզադպրոցը կմասնակցի նաև հանրապետական մրցույթների, ընդգծեց Էլադա Աղասյանը։ Խոսելով մարզադպրոցի խնդիրներից, մեթոդիստն առանձնացրեց գույքի պակասը։ Մարզադպրոցը կարիք ունի գնդակների, ծանրաձողերի, որոնք պարզապես անհրաժեշտ են արդյունավետ պարապմունքներ իրականացնելու համար, նշեց մեր զրուցակիցը։ Տեղեկացնենք, որ Քարվաճարի Խաչեն մանկապատանեկան մարզադպրոցը գործում է 2004 թվականից։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյաններ։ հասկանաման արնեմ գայնաս չը խոսկան Կարծիքն է եթերում այսօր սեպտեմբերի 9-ը, օրը 4:07-ի, դարերից եկած ու դարերի փորձովի մասնացած մտքեր, մեր եթերաժամին տեղ ունի հասույթ ներեջը։ Ծերություն, ծնողներ, մայրություն։ Լավ մեղեդիները կարելի է նվագել եւ հին ջութակով Սեմուել Բաթլեր։ Բոլորն ուզում են երկար ապրել, բայց ոչ ոք չի ուզում ծերանալ Պիեր Բուաստ։ Ձեր հասակում հարկավոր է ավելի շատ բան անել, քան երիտասարդ ժամանակ։ Պարապ կյանքն անժամանակ ծերություն է։ Ծերուդին դառնալը մեծ արվեստ չէ, արվեստը ծերությունը հաղթարելն է, Գյոթե։ Հաճելի այն ծերունին, որը սիրալի է Լեո Լուրջ, Դեմոկրիտ։ Երբ ծերանում ես, ավելի հաճախ ես մտածում երիտասարդության մասին, Դեմո Հայր։ Երբ մեղուները ծերանում են, դադարում են մեղր բերել, Թոմաս Դրեքս։ Ձեր խենթերը երիտասարդներից ավելի խենթ են։ Ծերունի լինելը արվեստ է, որին քչերն են դիրապետում, Ֆրանսուա Լարոշ-Ֆուգո։ Ծերության մասին մտածմունքը ծերացնում է, Կապիև։ Կյանքի երեկոն իր հետ բերում է իր լամպը, Ջոզեֆ Յուբեր։ Ծուխը բոցի ծերությունն է, Արթուր Կապդևիլը։ 40 տարեկան հասակը պատանեկության ծերությունն է, 50-ը ծերության պատանեկությունը, Վիկտոր Հյուգո։ Մի ծաղրիր ծերությունը, չէ որ դու ես գնում դեպի այն, Մենանդրոս։ Ծերությունը հիվանդություններից ամենահուսալին է, Հորասման, որպեսզի խարխուլ շենքը փլվի, բնավել երկրաշարժ պետք չէ, Ֆրիդրիխ Շիլեր։ Երբ մարդը երիտասարդ է, նա դեռ չի պատկերացնում կյանքը, երբ ծերանում է, դառնում է մանուկ, Պասկալ։ Ծերությունը թաղցալի է այն պատճառով, որ մենք զրկվում ենք ոչ միայն ուրախություններից, այլև հույսերից, Ժան-Պոլ։ Որքան ավելի ենք մոտենում ծերությանը, ժամանակն ավելի արագ է թրջում, Էդլեն Սենակտուր։ Ոչ ոք չի զգում, թե ինչպես է անցնում ջահելությունը, բայց բոլորն են զգում, երբ այն արդեն անցել է, Սենեկա։ Վախեցիր ծերությունից, որովհետև այն մենակ չի գալիս, Պուբլիոս Սիրոս։ Հիմարի համար ծերությունը բեռ է, տգետի համար ձմեր, իսկ գիտունի համար ոսկե, հունցք, Վոլտեր։ Հարկավոր է միշտ հիշել, որ ծերությունը անխուսափելիորեն կգա և որ ոչ մի ժամ ձեզ համար թող իզուր չանցնի, Օվիդոս։ Երբ ծերանում ես, սովորությունները դառնում են բռնակալներ, Ֆլոբեր։ Ոչ ոք թարամած ծաղիկներ չի սիրում, Թոմաս Ֆյուլեր։ Մոր սիրտը մի անդունդ է, որի խորքում միշտ էլ ներում կգտնվի, Բալզակ։ Դրին է հայր դառնալը, հայր լինելը, ընդհակառակը, դժվարին, Վիլհեմ Բուշ։ Երեխային կուրք մի դարձրեք, երբ նա մեծանա, շատ զոհաբերություններ կպահանջի, Պիեր Բուաստ։ Ամենալավ մայրը նա է, ով երեխաների համար կարող է փոխարինել հորը, Վոլֆգանգ Գյոթե։ Վատը երեխայի այն դաստիրակը, որն իր մանկությունը չի հիշում, Էմբներ Էշենբախ։ Միակ հավատարիմ սիրտը մոր սիրտն է, Ավետիք Իսահակյան։ Սիրելի ռադիոսողներ, կարծիքահաղորդաշարն եթերում, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ուլյամ Լոնսդայլը, բրիտանացի երգրաբան հնայաբան, Լև Տոլստոյը, ռուս մեծ գրող, Անտոնիո Կանոն, իսպանացի դրամատուրգ, Քիրկ Դուգլասը, ամերիկացի դերասան, Մարգարետ Արմենը, ամերիկահայ ֆանտաստիկ ժանրի ականավոր գրող, Հանս դե Մելտը, ամերիկացի ֆիզիկոս, ծագումով գերմանացի Նոբելյան մրցանակակիր, Մանոլիս Գլազոսը, հունգական գործիչ, գրող, հակաֆաշիստական շարժման խորհրդանիշ, Կարթոն Գայդուշեկը, ամերիկացի մանկաբույժ, վիրուսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Նադեժդա Օրմյանցևան, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Ժաննա Տերտերյանը, հայազգի ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր, Ռաֆայել Քոթանջյանը, հայ թատրոնի և կինոյի ականավոր դերասան, Էրիկ Սերան, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Հյու Գրանտը, անգլիացի կինոդերասան, Ադամ Սենդլերը, ամերիկացի կատակերգու։ մեր ուսերից ծնված նավակ լողը ծովերնի վեր պարզած ջերմակ արագասն է Վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լերներից խաղաղ հովեր Վերցրու քեսը խաչված քարեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեր գիրիդյով անմար երկով Մեր պապերի կարոդեր գրով Ուսո ջերմակ արագաստով հասիրված ծով Բարի ծովի վրա Մեր հույսերից ծնված երաս լողը Սարերնի վեր Երկինքնի վեր ծովերնի վեր Վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լեռներից խաղաղով էր Վերցրու քեսը խաչված քարեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեր գիրիգյոն մար երկով մեր բաբերի դարոտ էր ծով ուսո ջերմակ կարագաստով ասիրված ծով Վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լեռներից խաղաղով էր Վերցրու քեսը խաչված քարեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեր գիրկով անմար երկով մեր պապերի կարան երկրով ուսո ջերմակ արագաստով հասիրված Վերցրու քեսը սրտերը մեր մեր լեռներից Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 9-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։